Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Yusuf suresinin 16. ayet-i kerimesiyle tefsir dersimize devam ediyoruz. 15. ayet-i kerimede Rabbimiz, Yusuf'un kardeşleri Yusuf aleyhisselama olan kıskançlıkları ve hasetleri nedeniyle onu yok etmeye karar verdiğini ve babalarından izin alarak kırlara eğlenmeye götürdüklerini ve orada bir kör kuyunun içerisine atı verdiklerini. Ama bunu yaparken sonunun ne getireceğini de bilemediklerini haber veriyordu. Vehum la yeş'urun. Yaptıklarının sonucunun ne getireceğinin farkında değiller. Küçücük zamanda küçücük çıkarları için hareket eden insanların mantığı hep böyle işlermiş. Büyük düşünenler geniş zamana yayılan ve de devamlılığı olan işler peşinde koşarmış. Hani denmiş ya, işte bir yıllık neticeyi bekliyorsan ekin ek. Ama 100 yıllık netice bekliyorsan ağaç ek. Ama sonsuza değin ürün bekliyorsan insan ek. İnsan yetiştir, eğitim kurumları aç denilmiş. Bunlar Yusuf'u yok edivermekle babalarının sevgisinin kendilerine yöneleceğini zan ettiler. Yusuf'a zarar verdiklerini zan ettiler. Ama bir gün Yusuf Aleyhisselam'ın karşısında el pençe divan durdular. Çünkü Yusuf Aleyhissalatu vesselam o kuyudan Mısır'a, Mısır'dan hapishaneye, hapishaneden devlet başkanlığına ve peygamberliğe Rabbimiz tarafından yükseltilivermiştir. Yusuf Aleyhisselam'ı kırlara gezmeye götürdüler ve akşamleyin döndüler. Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya attılar ve geri geldiler. Ve ca'u ebâhum işâen yekûn. Akşam ağlayarak babalarına geldiler. Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terakna Yusufa inde meta'ina fe ekelehu zibbu. Baba, hepsi birden, biz yarış için kenara çekildiğimizde Yusuf'u da eşyalarımızın başında bıraktığımızda kurt gelmiş Yusuf'u yemiş baba, dediler. Ve devam ettiler. Ve ma ente bi müminin lena. Gerçi sen bize inanmayacaksın. Velev künnâ sâdiqîn. Doğru olsak bile sen bize inanmayacaksın, diyorlar. Bunlar Yusuf'a ihanet eden kardeşlerinin sözleri. Biz bundan dersimizi alalım. Eşinize veya çocuğunuza veya annenize, babanıza ve dostlarınıza doğrularınızı söylerken gerçi inanmazsın ama demeyin. O söz o adamın eğer şüphesi yoksa şüphe uyandırır, şüphesi varsa şüphesini artırır. Siz özünüzü sözünüzün içerisine, gül yaprağının içine yağ, gül yağını koyar gibi koyun ve söyleyin, arz edin. Kabı karşı tarafın kabul etme veya etmeme özgürlüğü vardır. Ama sen nasıl olsa inanmazsın ama ben söylemiş olayım. söylemiş olmak için söyleyeyim der gibi bir ifade vardır. Bunu biz demeyelim. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri demişler, biz demeyelim. Ve ca'u ala gamisihi bidemin kezib. Gömleğin üzerinde yalandan bir kanla getirmişlerdi gömleği. Yani gömleğe de kan bulaştırmışlar. Gale. Bel sevvelet lekum enfusukum emran. Sizin nefsiniz size bir işi yaptırmış. Bana düşen görev fesabrun cemil. Güzel bir şekilde sabretmek ve sonucu beklemektir. Vallahul müsteanu ala ma tesifun. Yardım talep edilecek olan Allah Celle Celaluh'tür. Bu sizin anlattıklarınız konusunda yardımı beklenecek ve güvenilecek olan yalnız ve yalnız Allah Celle Celaluh'tür. Ben onun yardımını istiyorum, ona güveniyorum ve de iyi bir şekilde sabrediyorum. Demek ki sabrın kötü olanı da varmış. Biz iyi sabrı yapacağız. İyi sabır, Rabbimizin emrettiklerini yerine getirmek. Yasaklarından kaçınmaya sabretmek. Ya haramı o kadar canımız istiyor ki, onu yapmamak bir sabır. Emredilenleri yapmamak içimizden o kadar geçiyor ki, onu yapmaya devam etmek de sabırdır. Ve bunu yaparken de güzel bir şekilde yapmaya gayret göstermektir. Yakup Aleyhisselam sabrediyor. Ama güzel bir sabır, fesabrun cemil, güzel bir sabır örneği oluyor. Olan olmuş, oğul elden gitmiş. Aleyhte delil yok oğulları hakkında. Öyleyse oğullarıyla da hoş geçiniyor şimdi. Yakup Aleyhisselam oğullarıyla da hoş geçiniyor. Küsse ne olacak? Kızsa ne olacak? Evlatlıktan reddetse ne olacak? Hani bir kız veya oğlan bir yanlış yapar. Baba evlatlıktan reddettim seni diyor. Kızı kapının önüne koyuyor. O kız bir defa kötü iş yapmıştı. Bu sefer 1000 defa kötü iş yapmasına sebep oluyor baba. Halbuki onu bağrına bassa ve bir yanlış yaptığını, Allah'tan af dilemesi gerektiğini, hepimizin yanlış yapabileceğimizi ona söyleseydi, o zaman o 1000 yanlışı yapması engellenmiş olurdu. Yakup Aleyhisselam sabrı cemili tercih ediyor. Ve caet seyyaratun fe arselu varidehum fe edla delve. Bir ticaret kervanı geliyor. O Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya atıldığı kuyunun etrafında konaklıyor ve sucularını su almaya gönderiyorlar. O da kovasını kuyuya atıyor ve aşağıdan bir çocuğun olduğunu görüyor. Gale, ya Büşra hâdâ gulâm, müjde, müjde, bir çocuk diyor. Ve eserruhu bidâ'a vallahu alimun bima ya'lemun. Onu ticaret metaı, ticaret malı olarak gizlediler onlar. Ama Allah onların yaptığını biliyor diyor. Yani bir tiyatro oynuyor. Herkes kendi rolünü biliyor, başkasının rolünü bilmiyor. Hani kendi konuşacaklarını ezberler ya, Herkes kendi konuştuğunu biliyor, kendi yaptığını biliyor ama bu kendi yaptığının ikinci sahnede neye sebep olacağının da farkında değil. Bütün hayatımız zaten böyle gidiyor bizim. Hani diyoruz ya, tesadüfler bu hale getirdi bizi. Tesadüfler. Filan köyde doğacaksın, filan şehre gideceksin, filan yerde okuyacaksın, filan yerde evleneceksin. Filan yerde bir dost arkadaşla karşılaşacaksın, filanla filan yerde iş yapacaksın. Hanginizin planında bu vardı? Yoktu. Yarın kiminle karşılaşacaksınız ve kiminle oturup çay içeceksiniz? Tahmini dükkan komşularınızı biliyorsunuz ama dükkana veya daireye veya sokakta karşılaşacağınız bir adamı, onu bilmiyorsunuz. Ve onun sizin hayatınızı değiştireceğini de bilmiyorsunuz, bilmiyoruz. Biz normal alışkanlıklarımızla hareket ediyoruz. Sonunun ne getireceğini en iyi bilen Allah Celle Celaluh'tür. Yusuf gidiyor, bir çocuk. Kuyudan alındı, ticaret kervanına bir eşya gibi, yani satılık bir eşya olarak taşınıyor. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ Değersiz, sayılı birkaç dirheme onu sattılar. وَكَانُوا ف۪يهِ مِنَ الزَّاهِد۪ينَ Zaten bu konuda da ona fazla önem vermemişlerdi o ticaret kervanı. Mısırlı biri satın alıyor. Satın alan da şehrin saygın insanlarından biri. Tefsircilerin ifadesine göre, Kur'an'ın ifadesiyle Mısır azizi. Tefsircilerin ve tarihçilerin ifadesine göre kralın birinci derecede yardımcısı, veziri azamı diyelim. Veya bazılar der ki hazineden sorumlu bakanı derler. Yusuf'u satın alan adamın. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ اَكْرِم۪ي مَثْبَاهُ Satın alan kardeşine dedi ki, hanımına dedi ki, onun yatacağı yeri güzel yap, evini güzel olsun. Yani evimizde köle gibi değil, iyi bir insan olarak yiyeceği, giyeceği, yatacağı yerinde güzel yap. Cömertliğini sergile buna karşı. Asa eyin diyen fe'ana evnettehidehu velede. Bu çocuk bize fayda verecektir. Belki biz bunu evlatlıkta ediniriz. Ve kezalike mekkennâ li Yusufe fil ardı ve linuallimehu min te'vilil ehadîthi vallahu gâlibun alâ emrih velâkinne ekseran nâsi la ya'lemûn. Biz onu oraya yerleştirdik. Yani Mısır'a yerleştirdik. Yani Aziz'in evine yerleştirdik. Mısır'ın en yetkili, ikinci dereceden yetkili adamının evine yerleştirdik. Ona olayların yorumunu öğrettik. Vallahu galibun ala emri. Bütün işleri üzerinde Allah galiptir. Ama insanların birçoğu bunu bilmemektedir diyor Allah Celle Celaluhu. Hani hoşuma gittiği için senedi zayıf da olsa bir olayı anlatmak isterim. Azrail Aleyhisselam can almak için görevlendirildiğinde çölde bir hamile kadın doğumunu yapmış, kadının eceli gelmiş, canı alınacak. Kadının yanında yiyecek, çocuğun yanında yiyecek, içecek hiçbir şey, giyecek yok. Zaten kadın yolu kaybetmiş. O çöle de kolay kolay insan gelmez. Ya Rabbi, annenin canını alayım da bu çocuk ne olacak? Sen karışma demiş. Sen ölüm meleğisin. Öldürür gider. Canını alır gider. Aradan yıllar sonra git filan devlet başkanının canını al. Gider, devlet başkanı o kadar adil, o kadar iş bilen, o kadar işi iyi götüren insanmış ki şehrin bütün insanları hastahanenin önünde ya Rabbi ona sıhhat, afiyet ver. Ya Rabbi ona şifa ver. Canımızı al, ona ver derlermiş. Ya Rabbi demiş Azrail, bütün millet bundan memnun. Rabbim sormuş, o adamın kim olduğunu biliyor mu? Yok demiş Azrail. O çöldeki çocuk o demiş. Aslında bizim hayatımızda bunlar yaşanıyor da bunların tarihini, romanını yazıverecek insanımız yoktur. Yani şu anda gözünüzün önüne getiriverin siz. Köyün en zengininin oğlu, köyün en fakirinin oğlunun yanında işçi olarak çalışıyor şu anda. Hepinizin köyünde bunun örnekleri var. Yarının ne getireceğini, yarını yaradan bilir. Rabbim diyor ki birçok insan bu işin inceliğini bilmez. Görüntüye göre çocuk ticaret malı olarak çok değersiz bir fiyata satılan bir çocuk. Ne olacak? Bundan bir şey olmaz. Sonra sarayda çocuk. Velemma balaga eşuddehu ateynahu hukmen ve ilma. O ergenlik çağına gelince biz ona peygamberliği verdik, ilmi verdik. Ve kedalike neczil muhsinin. İşte biz iyilik yapanları, güzel iş yapanları böylece mükafatlandırırız diyor Allah Celle Celaluhu. Yusuf Aleyhisselam ergenlik çağına gelmiş sarayda. Veravedet hulleti huve fi beytiha an nefsihi ve gallagatil ebvabe ve galet heytelek. Kale maazallah. İnnehu rabbi ahsene mesvay. İnnehu la yuflihuz zalimun. Aziz'in hanımı Yusuf Aleyhisselam'la beraber olmak arzu etti. Bütün kapıları kapadı ve arzusunu Yusuf Aleyhisselam'a bildirdi. Haydi beraber olalım dedi. Yusuf Aleyhisselam dedi ki Allah'a sığınırım. O benim efendim. Yani senin kocan benim efendim. Ve bana da çok iyilikler yaptı diyor. Ve bana çok güzel baktı diyor. Zalimler iflah olmazlar diyor. İnnehu la yuflihuz zalimun. Zalimler iflah olmazlar. İyilik gördüğü insana kötülük yapmamak gerektiği gibi kötülük yapan insana bile iyiliği emreder bizim dinimiz. Bu bir zulümdür, haddi aşmaktır. Ben bunu yapamam diyor Yusuf Aleyhisselam. İki şeyi öne sürüyor yalnız. Allah'tan korkarım, Allah'a sığınırım ben bunu yapmaktan. Allah'ım beni koru anlamında söylüyor. İki, senin beyin bana karşı büyük iyilikte bulunmuştur. Ben ona kötülük yapamam diyor. Yani biz bunu şöyle ifade ederiz bu dilimizde. Allah'tan korkmuyorsan bari kulundan utan diyoruz. Bizi iki şey tutmalıdır. Bir, Allah'tan sakınmak, korkmak. İki, kuldan utanmak. İkisi de lazım bize. Ama asıl olan Allah'ın huzurunda olduğumuzu bilmek. Onun mülkünde, onun verdiği tenle, onun verdiği canla biz yürüyoruz. Onun hoşuna gidecek işleri yapmamız gerekmektedir. Birinci derecede buna dikkat edeceğiz. Ama insanız, gördüklerimizden daha çok etkileniyoruz. Öyleyse kuldan utanmak da bizi kötülüklerden alıkoyar. Buna da dikkat edelim yani. Bu da bizi kötülüklerden yine alıkoysun. Yusuf Aleyhisselam'ı etkileyenlerden bir tanesi Allah'a olan imanıdır. Bu suçu işlemeyecek. Rabbim beni koru diyor. İki, kadına da diyor ki ya ben bunu nasıl yaparım? Senin beyin bana karşı çok büyük iyiliklerde bulundu. Allah zalimleri kurtuluşa erdirmez diyor. وَلَغَتْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا Kadın Yusuf Aleyhisselam'ı çok arzu etmiş ve bu ilişkiye kesin karar vermişti. Eğer Yusuf diyor, Yusuf Aleyhisselam tabii, levla en ra'a burhane Rabbi. Rabbinin burhanını, delilini görmemiş olsaydı Yusuf da ona meyletmişti diyor Rabbimiz. Yusuf da ona meyletmişti derken Yusuf Aleyhisselam günaha girmez. Bunun örneği şöyle. Yaz gününde oruç tutuyorsunuz, Ramazan orucu veya bir nafile oruç tutuyorsunuz. Sıcaklar basmış, öğle üzeri bir bardağın içerisinde buz gibi bir su, kenarı da hafif böyle şey yapmış, buharlaşmış. İçinin soğuk, dışının soğuk olduğunu, şeyinin sıcak olduğunu gösteriyor. Bütün vücutumuz ve ciğerleriniz o suyu istiyor. Günah mı istemek? Hayır. İstek günah değildir. İçmek günahtır o anda, oruçlusunuz. Haramları istemek günah değildir. Yapmak günahtır. Madem ki insanız, erkeğiz, kadını arzu ederiz. Kadınsa erkeği arzu eder. İstek ayrı bir şey. İsteği yapmak ayrı bir şeydir. Yapmak da günah değildir, kuralına uygun olursa. Yani nikahla olursa. Haram yollardan yapmayacağız. Rabbime isyan olduğundan dolayı günahtır orası. Rabbimin burhanı bir delili olmasaydı, derken tabii yorum tefsircilerimizde değişik. Bu burhan nedir? Hani Rabbime olan imanı gözünün önüne geliverdi. Babasının peygamberliği gözünün önüne geliverdi. Yani Allah'ın bunu yasakladığı gözünün önüne geliverdi derler. Ki en doğrusu, en mantıklısı veya en Kur'an'a uygun olanı Rabbimin bunu yasakladığı yasak delili ayeti gözünün önüne geliverdi. Kezalike linasrife anhu su'e vel fahşae. İşte böylece biz onu kötülüklerden ve fuhşiyattan alıkoymak için gösterdik diyor Allah Celle Celaluhu. İnnehu min ibadinel muhlasin. O Yusuf, çünkü o Yusuf ihlasa erdirilmiş kullarımızdandır diyor Allah Celle Celaluhu. İhlaslı kullarımızdan demiyor da ihlasa erdirilmiş kullarımızdandır. Yani ihlas dahi Rabbimizden lütfedilen büyük nimetlerden bir tanesi olduğunu böylece anlatmış oluyor. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَغَدَّتْ قَم۪يصَهُ مِنْ دُبْرٍ وَاَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ اَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا اِلَّا اَنْ يُسْجَنَ اَوْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ İkisi birlikte kapıya doğru koştular. Yusuf Aleyhisselam yapmam ben dedi ve evden çıkmak için kapıya doğru yönelince kadın da arkasından koştu ve kapıda kocasıyla karşılaşıverdiler. Bu sefer kadın plağın öbür yüzünü döndürdü. Dedi ki, senin ailene karşı kötülük murad eden adamın cezası nedir? Hem soruyor, hem de hükmünü kendisi veriyor. Ya işkence edilecek veya hapse koyulacak bu, diyor. Hem suçlu, hem güçlü tabirimiz var ya, işte bu. Kadın suçlu ama aynı zamanda güçlü de. Görüntüde güçlü tabii. Gale hiye ravedetni an nefsi. Yusuf Aleyhisselam diyor ki bu kadın benden istekte bulundu. Beni yapmadım diyor kadının kocasına. Ve şehide şahidun min ehliha derken aileden birisi orada bir şahitlik yaptı. İn kâne gamîsuhu kutte min gubilin fesadekat ve hu minel kâdibîn. Ve Ve in kâne gamîsuhu gudde min dubirin fekedebet ve huve minessâdiqîn. Hani bir iddianın ispatında bir doğrudan deliller vardır, bir de yan deliller vardır. Emare, işaretler vardır. Bunların hepsi durumuna göre derecelendirilerek delil kabul edilirler. Yan deliller, doğrudan deliller. Doğrudan delil, evet bu istedi, bu yaptı, bu etti, bu vurdu, bu kırdı, bu aldı, bu verdi. Yan deliller ise işaretlerdir. Burada işaret. Aileden bir şahit diyor ki, eğer Yusuf'un ön eteği yırtıksa, Yusuf yalan söylüyor, kadın doğru söylüyor. Yusuf'un eteği arkadan yırtılmışsa, kadın doğruyu, Yusuf doğruyu söylüyor, kadın yalan söylüyor. Çünkü Yusuf Aleyhisselam kaçarken elbisesinden tutmuş ve yırtılmış. Arkadan yırtılma, Yusuf'un kaçtığına, kadının tuttuğuna delildir, diyor. فَلَمَّا رَآ قَم۪يسَهُ Kadının kocası baktı ki Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmış. قُدَّ مِنْ دُبْرِنْ قَالَ اِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ Efendi dedi ki hanımına, bu kadınların tuzaklarından bir tuzaktır. İnne keydekünne azim. Sizin tuzaklarınız da çok büyüktür. Hileniz de çok büyüktür. Yusufu ağril an hâzâ ve staghfirî li zembiki. İnneki künti minel hâtiîn. Yusuf, sen bundan vazgeç. Bir daha bundan bahsetme. Kadına da sen de yaptıklarına pişman ol. Af talebinde bulun. Sen hata edenlerdensin, diyor bey. Muhterem seyirciler. Hani Şehzadi Sirazi'nin Gülistan isimli eserinde var. Dünya güzeli bir kadın demişler. Bunu evliya diye bilinen bir adama, evliyadan bir adammış, çok yüksek mertebesi varmış. Ona sormuşlar. Dünya güzeli bir kadın, kimsenin göremeyeceği bir evde size meyil etse, el değmeden sabahı eder miydiniz? Demişler. O veli kul da demiş ki, Allah beni böyle bir ortamla baş başa bırakmasın, demiş. Ben günaha girmem, ben yapmam, ben etmem demeyelim. Biz böyle ortamlardan uzak durmaya gayret gösterelim. Öyle bir ortamda kalmak mecburiyetinde kalacak olursak, Rabbimizi hatırdan çıkarmayalım. Yani herkes o olayımızı görmese bile, rüşveti alırken veya verirken, hortumu kendi kasamıza akıtırken kimse görmese bile, her şey kanununa, bugünkü kanunlara uygun olsa bile, Allah Celle Celaluhu'nun bizi gördüğünü hatırdan çıkarmayalım. Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ı kurtaran da işte budur. Rabbimdir. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.